ุณไอซ์ปัจจุบันอายุ32ปีคุณไอซ์บอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์นะครับย้อนกลับไปเมื่อ3ปีที่ผ่านมาและคุณไอซ์ตั้งชื่อเรื่องว่าตึกแรกนะครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรตอนนี้คุณไอซ์อยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับคุณไอซ์ครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับคุณไอซ์เสียงดังฟังชัดมากเลยครับ ครับผม ไอซ์โทรมาจากไหนครับเนี่ย โทรมาจากนครสวรรค์ครับ ที่นครสวรรค์เลยครับ ใช่ครับ พี่ปานถามก่อนว่าตอนนี้นครสวรรค์อากาศยังหนาวอยู่ป่ะยังเย็นอยู่มั้ย ก็เย็นช่วงเช้าครับพี ่อ๋อครับผมกลางคืนก็ปกติไม่เย็นมาก กลางคืนก็เนี่ยครับตอนนี้ผมก็อยู่กลางทุ่งนาครับก็หนาวๆอยู่ครับ เอ้าทำอะไรครับเนี่ย ทำกิจกรรมทางลูกเสือครับพี ่เอ้าเหรอเดี๋ยวนะคุณจะบอกว่าคุณกำลังเข้าค่ายอยู่ ใช่ครับ เป็นอะไรเป็นคุณครูครับเนี่ย เป็นวิทยากรครับ เอาเหรอเอาโอเคโอเคนะครับผมแหมแล้วมาอยู่กลางทุ่งนาแล้วเล่าเรื่องผีบรรยากาศนี้แล้วตอนนี้ฟังอยู่กับใครครับเนี่ยไอ ้อยู่คนเดียวครับพี่ แล้วคนอื่นน่ะ คนคือผมเดินออกมาจากตรงที่นั่งคุยกันครับ อ๋อคือปลีกวิเวกออกมาแต่ว่าคนอื่นเนี่ยที่อยู่กับเราในกลุ่มเมื่อกี้ตอนนี้ฟังหรือช็อกอยู่ไหม ไม่ได้ฟังครับไม่ได้ฟังพอดีผมฟังอยู่ผมเปิดเฟซบุ๊กฟ ังโอเคมาครับไอ้ฮะเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ3ปีที่ผ่านมา ใช่ครับ ครับผมตึกแรกเป็นยังไงบ้างเชิญเลยครับ ก็คือต้องเท้าความไปก่อนว่าตอนนั้นนะครับคือมีโรงเรียนนึงนะครับติดต่อให้ผมไปเป็นวิทยากรนะครับ ครับ ในการทำกิจกรรมรับน้องของโรงเรียนนั้นนะฮะผมกับน้องๆอีกกลุ่มนึงเนี่ยก็คือก่อนที่วันที่จะทำกิจกรรมคือเราต้องไปดูสถานที่ก่อนนะครับแล้วก็จะนอนกันที่นั่นคืนหนึ่ง ครับ ทางโรงเรียนเนี่ยเขาก็ได้เตรียมห้องพักไว้ให้เราห้องหนึ่งครับผมทีมงานผมจะมีประมาณ 5-6 คน ครับ ครับผมแล้วทีนี้วันที่ผมไปดูสถานที่นะครับก็จะมีน้องคือคอยมาเดินบอกว่าสถานที่ตรงนี้พี่นอนห้องตรงนี้นะเดี๋ยวตรงนี้เราไปทำกิจกรรมนะครับอะไรก็จะแบบอธิบายผมฟัง ครับ ครับผมแล้วทีนี้ทุกอย่างก็ปกติพอถึงตกกลางคืนนะครับผมก็เข้าไปพักที่พักที่ทางที่โรงเรียนเขาเตรียมไว้ให้นะฮะ ครับ กับน้องอยู่ประมาณ 5-6 คนเราก็มานั่งประชุมกันว่าวางแผนกันว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้กิจกรรมเราจะมีอะไรบ้างอะไรยังไงทำปกติครับพี่ ก็วางแผนกันก่อนจะทำงาน ใช่แล้วทีนี้เราก็ปิดไฟนอน คร ับผมหลับไปได้พักใหญ่ๆเหมือนกันครับพี่เหมือนหูว่าได้ยินเสียงเป็นเสียงดนตรีไทยครับพี ่ ที่แบบเพราะมากครับพี ่ คือผมพยายามแยกออกให้แบบระหว่างเล่นสดกับเปิดจากแผ่นมันจะต่างกันครับพี ่ครับ ความเร็วมันจะต่างกันผมฟังแบบยังนึกในใจว่าทำไมมันเพราะมากเพราะแบบที่เราไม่เคยฟังมาก่อนเราไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนเพราะแบบนี้แล้วพี่ครับคือผมได้ยินเหมือนต้นเสียงมาจากห้องที่อยู่บนหัวผมครับพี ่ คือได้ยินนานมาก ครับ แล้วทีนี้ผมมาสะกิดน้องข้างๆที่นอนด้วยกันว่าเอ้ยตื่นคือมาฟังกับพี่หน่อยว่าพี่อยู่หูแว่วหรือเปล่า ครับ น้องตื่นขึ้นมาบอกพี่ผมไม่เห็นได้ยินอะไรเลยพอผมปลุกน้องปุ๊บพอน้องพูดกับน้องปุ๊บเหมือนหูผมไม่ได้ยินเสียงนั่นแหละ อ้าวหายไปแล้ว ใช่ ตอนนั้นกี่โมงตอนนั้นกี่โมงฮะไอ ้ประมาณตีสองได้มั้งครับพี ่ก็ดึกแล้วนะดึก ใช่ครับดึกแล้วทีนี้น้องปวดฉี ่ ที่ผมปลุกมาก็เลยไปเข้าห้องน้ำต้องบอกว่าห้องน้ำอยู่นอกตัวอาคารนะครับแต่อยู่ข้างหลังตึกแล้วทีนี้น้องเขาไปเข้าห้องน้ำน้องผู้ชายนะครับผมเห็นว่าเป็นผู้ชายไปเข้าคนเดียวได้พอพักใหญ่ๆครับพี่น้องวิ่งมาในห้องหน้าตาตื่นเลยครับว่าเขาเป็นอะไรเป็นอะไรด้วยความที่แบบเราไม่อยากพูดเสียงดังกลัวคนอื่นจะตื่นน้องบอกว่าพี่ครับตอนที่ผมไปฉี่ไปเข้าห้องน้ำนะครับพี่ผมเดินกลับมาด้วยความที่ตึกเป็นตึกสมัยก่อนครับพี่เป็นป ูนกึ่งไม ้อืม บันไดจะอยู่2ข้างใช่ป่ะมั้ยครับ ครับ เป็นบันไดไม้ในขนาดนั้นนะครับเดินผ่านบันไดพี่สายตาเหลือไปเห็นในมุมเหมือนแบบมืดๆหน่อยแต่ว่ามีไฟจากภายนอกอ่ะสลัวๆเข้ามาเห็นเป็นนางรำหน้าขาวๆครับพี ่ คือรำเหมือนแบบว่าค่อยๆเดินจากข้างบนนึกออกไหมฮะเดินลงข้างก็จากข้างบนลงมาชั้นบนลงมาแล้วก็เหมือนว่าจะมีเขาเรียกอะไรชั้นกลางไว้หน่อยนึงแล้วก็จะลงมาชั้นล่าง ที่พักบันไดอย่างเงี้ยเหรอ ใช่ครับเดินจากเหมือนว่าเดินในลำไปค่อยๆลงมาทีละขั้นละขั้นละขั้นนะครับน้องเล่าให้ฟังผมเลยแบบว่าเอาละเราก็ได้ยินเราน่าจะไม่ได้คิดไปเองคนเดียวครับพี ่ครับ ใช่แล้วนั่งคุยกับน้องบอกเนี่ยพี่ก็ได้ยินเสียงดนตรีไทยนะทีนี้ทำให้ผมนอนไม่หลับเลยครับพี่คือคืนนั้นแบบไม่เอาละนอนไม่หลับอะยังไงก็นอนไม่หลับเหมือนแบบมันหลอนตัวเองไปแล้วพี ่ เช้ามาก่อนจะทำกิจกรรมผมได้เจอกับน้องคนหนึ่งที่เป็นนักเรียนเหมือนมาช่วยงานผมเลยถามน้องเขาว่าน้องครับพี่ได้ยินเสียงดนตรีไทยผมก็เล่าให้ฟังแล้วผมเจอแบบนี้แบบนี้แบบนี ้ น้องก็บอกว่าอ๋อพี่ห้องที่อยู่ข้างบนเหนือหัวพี่นะเป็นห้องดนตรีไทยครับใช่ครับพี่เป็นห้องดนตรีไทยแล้วตอนผมก็นึกได้โอ้ตอนที่เรามานอนเราไม่ได้ไหว้พระไหว้อะไรเลยบอกไม่ได้บอกอะไรเลย ไม่ได้ไหว้เจ้าที่เจ้าทางไม่บอก ใช่ครับ อ๋อ ใช่ครับแล้วพอตอนเช้านะครับผมก็มาเล่าให้น้องๆหลายๆคนฟัง ครับ มีน้องคนหนึ่งบอกกับผมว่าเหมือนมาเล่าให้ผมฟังบอกพี่มีอยู่แว็บนึงอ่ะก่อนจะกินข้าวเมื่อวานเนี้ยนะพี่ตอนที่เดินดูสถานที่หนูเห็นเหมือนมีผู้ชายอ่ะรุ่นแบบคาวๆแบบกลางๆคนหน่อยประมาณสัก40-50 คร ับใส่ชุดเสื้อสีกากีอ่ะพักเขียนผ้าขาวมาเดินหายขึ้นไปบนชั้น2อ่ะพี ่ คือตอนที่เราขึ้นไปดูชั้น2 อ ่ะมันล็อกทุกห้องเลยอ่ะ คร ับ ใช่ครับผมก็เลยอ่ะเดี๋ยวลองถามน้องอีกครั้งหนึ่งว่าเนี่ยน้องพอดีว่าทีมงานพี่อ่ะเขาเห็นผู้ชายนะใส่ชุดกากีเนี ่ ยเดินหายขึ้นไปชั้นบนอ่ะประมาณเนี้ยน้องคนนั้นก็เล่าให้ฟังบอกอ๋อพี่เมื่อไม่นานมานี้ลุงคนนี้แกเป็นนักการครับแล้วตอนเย็น อ ่ะประมาณบ่ายสามโมงเป็นเวลาที่โรงเรียนเลิกแกก็จะเหมือนแบบว่าไปยืนโบกรถเวลานักเรียนจะข้ามถนนปรากฏว่าถูกนักเรียนวัยรุ่นครับขับมอเตอร์ไซค์เหมือนแบบแข่งกันมาชนเสียชีวิตครับพี ่ แล้วน้องก็เล่าให้ฟังว่าคือนักเรียนอะหลายคนนะครับบางคนได้ยินเสียงเป็นมีคนกวาดใบไม้ครับพี ่ กวาดใบไม้หน้าตึกบ้างมีได้ยินเสียงเป็นเสียงคนเดินบนอาคารบ้างเนี่ยเพราะว่าเขาจะมีนักกีฬาของโรงเรียนนะครับพี่คือนอนแต่อยู่อีกตึกนึงนะครับน้องก็เล่าให้ฟังครับพี่แล้วก็มีน้องอีกคนนึงยังเหตุการณ์แปลกก็คือในขณะที่เราเดินดูสถานที่รอบๆนะครับ คือเราก็จะเหมือนว่าเราจะถ่ายรูปเก็บโลเคชั่นเป็นห้องน้ำเก่าๆนะครับที่หลังตึกนั้นเลยตึกที่ผมนอนอยู่นะครับ น้องคนที่ใช่ห้องน้ำห้องเดียวกับน้องคนแรกที่เขาจะเข้าห้องน้ำ ใช่ใช่ครับเขาเล่าให้ฟังอย่างนี้คือห้องน้ำมันค่อนข้างมืดๆหน่ อ ยในแว็บแรกที่เราเปิดประตูไปแล้วเหมือนเราเปิดสวิตช์ไฟใช่ไหมไฟมันยังไม่ติดเลยมันจะเหมือนแบบก็ปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บน้องคนเล่าให้ฟังว่าตอนที่ไฟมันกระพริบแบบเหมือนเห็นเป็นผู้หญิงครับพี่นั่งอยู่บนโถชักโครกครับใช่ครับคือเราก็นั่งคุยกันแบบว่า ค ุยถึงเรื่องที่แบบว่าเราเจอเหตุการณ์แปลกๆมาอะไรประมาณนี้ครับพี ่ ครับผมก็ประมาณนี้ครับ แล้วเราต้องนอนที่นี่อีกว่า ไม่ละครับ ก็คือตอนเช้าคือเราค้างคืนเดียวถูกไหมนะครับ ใช่ครับ แล้วตอนเช้าเราก็ทำกิจกรรมกับน้องๆ ใช่ครับ แล้วเราก็กลับเลยตอนเย็น ใช่ครับ โอ้โชคดีสิโชคดีที่ไม่นอนค้างนั่นอีกคืนนึงอ่ะ ไม่ครับคือก็เป็นกิจกรรมแค่วันเดียวครับพี ่ครับผมถ้าเขาให้นอนที่นั่นอีกคืนนึงจะนอนไหม ไม่กล้านอนแล้วคร ับ เออเจอขนาดนี้ก็ไม่ใครก็ไม่กล้าหรอกนะครับเพราะว่าแล้วพี่เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของน้องคนแรกที่เขาเจอแล้วเจอขนาดนั้นน่ะเจอนางรำหน้าขาวๆค่อยรำลงมาจากบันไดชั้น2อ่ะก้าวลงมาเรื่อยๆทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นแล้วก็มาหยุดตรงที่พักบันไดอ่ะ ใช่ครับพ ี่อุ้ยขนลุกตามเลยอ่ะคุณเต้กอขอส่งข้อความมาบอกว่าเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับความเป็นไทยผมละคนนึงแล้วครับกลัวเรื่องนี้นึกภาพตามหลอนสุดเลยครับโอ้เห็นด้วยนะแต่โชคดีที่ว่าไอ้ไม่ได้เจอตัวเองไง ครับก็คือแบบหลายๆคนก็จะเจอแบบเหมือนแบบแตกกันไปครับผม ครับผมก็แตกต่างกันไปนะครับเพื่อนคนนึงก็เห็นเหมือนคุณลุงหายแวบเข้าไปเพื่อนอีกคนนึงก็เห็นเหมือนในห้องน้ำก่อนไฟจะติดเหมือนมีผู้หญิงนั่งอยู่ในห้องน้ำ ใช่คือที่เขาเห็นคือเหมือนแบบว่าไฟมันจะกระพริบประมาณแบบแป๊บๆพอตอนไฟติดคือแบบว่างเปล่า หายไปแล้วแล้วเขาบอกลักษณะไหมว่าที่เขาเห็นผู้หญิงในห้องน้ำลักษณะเป็นยังไง ผมลืมบอกไปเป็นผู้หญิงผมยาวๆหน้าขาวๆและใส่ชุดไทยครับพี ่ก็แสดงว่าดวงวิญญาณดวงเดียวกับน้องคนนั้นดิที่เห็นในคนแรกกันดิ ครับ โอ้ยครับแล้วทั้งหมดทั้งมวลก็เลยกลับกันอีกวันนึงรุ่งขึ้น ใช่ครับ เพราะว่าเสร็จกิจกรรมแล้ว ใช่ครับ โอ้ยฮะโอ้โหโชคดีเหลือเกินที่ไอ้ไม่เจออะไรหนักเหมือนเพื่อนๆเลยนะ ครับผม ครับผมด้วยความที่เป็นคนทำกิจกรรมนักกิจกรรมกันแบบนี้นะครับทำสันทนาการให้กับโรงเรียนแสดงว่าก็มีโอกาสจะต้องไปพักตามที่ต่างที่ต่างโรงเรียนต่างถิ่นอะไรอย่างนี้บ่อยสิ ก็ค่อนข้างบ่อยครับมีแปลกๆก็มีเยอะครับหลายอย่างเหมือนกันครับ อ้าวงั้นเอาไว้เดี๋ยวคราวหน้าที่มีโอกาสเนี่ยไอ้ว่างโทรศัพท์มาเล่ากับพวกเราฟังอีกนะเพราะว่าพี่ชอบเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้เกี่ยวกับโรงเรียนเรื่องกับการทำสันทนาการกิจกรรมกันแล้วก็เจออะไรแปลกๆแบบนี้ก็ว่างโทรมาเล่าอีกนะ ได้ผมขอเสริมนิดนึงได้ไหม ได้ครับ พอมีเวลาครับเมื่อไม่นานนี้ครับพี่ประมาณสักอาทิตย์ที่แล้วครับผมมีโอกาสไปโรงเรียนไม่ตอนในปริมณฑล ครับ เขาให้ผมมันเป็นตึกอาคารเรียน3ชั้นครับพี ่ เขาจัดให้ผมไปนอนห้องหนึ่งพี่ครับในขณะที่ประมาณสัก3:30ทำกิจกรรมกันเสร็จเรียบร้อยวิทยากรอาบน้ำเสร็จกำลังจะพักผ่อนเลยผมตากผ้าที่เป็นหน้าต่างเหล็กกำลังจะตากพี่พอเหมือนเห็นแวบนึงเป็นผู้หญิงเหมือนลอยผ่านหน้าต่างพี ่เหรอ ใช่ครับคือเหมือนแบบว่าเราไม่ได้เห็นแบบช้าๆนะครับไม่ได้เห็นแบบช้าๆนะครับพี่คือแบบว่าเราเห็นแบบแวบนึงแต่สัมผัสได้ถึงรูปพรรณสันฐานครับพี่ เป็นยังไงรูปร่างเป็นไง ผมสั้นๆใส่เสื้อสีขาวเหมือนชุดนักเรียนครับเห็นแค่ประมาณนั้นคือร้องเฮ้ยขึ้นมาอย่างดังแล้วทุกคนก็ถามเป็นไรพี ่ ตัวน้องตรงใจก็เลยบอกว่าไม่มีอะไรสงสัยแบบเป็นนกเป็นอะไรไป ก็พยายามบ่ายเบี่ยงไปในใจตอนนั้นเราสั่นระทึกก็เสียว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นขนาดนี้ มันใช่ครับใช ่ครับ เนี่ยครับ นึกถึงเวลาที่ขวัญเวลาไปทำกิจกรรมรับน้องเลยตอนอยู่รามคำแหงอ่ะมีอยู่ครั้งนึงไปแถวจังหวัดเพชรบุรีก็แบบนี้แหละครับเราเป็นทีมเซอร์เวย์ต้องไปก่อนไปเตรียมสถานที่ก่อนแล้วกลางคืนให้น้องไปเดินไปซื้อเครื่องดื่มแล้วระหว่างที่เดินไปเนี่ยมันก็จะแบบผ่านศาลประจำโรงเรียนอ่ะ ค ือเราไปทำกิจกรรมในโรงเรียนของจังหวัดเพชรบุรีให้น้องเดินผ่านศาลนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าจังหวะขากลับเนี่ยน้องวิ่งหน้าตาตื่นกลับมาคล้ายๆกันเลยก็ถามว่าเจออะไรเป็นอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเดินผ่านกลับมาไม่รู้ลุงแก่จากไหนไม่รู้ใส่ชุดขาวมายืนอยู่ข้างศาลไม่ได้เห็นกับตาแบบจังๆแล้วแต่หางตาเห็นชัดเลยว่าเขายืนอยู่เนี่ยเราก็เลยต้องทำเครื่องเส้นเครื่องอะไรวางให้เขาอยู่ฮะ บรรยากาศผมเหมือนเย็นละเยือกมากกว่าเดิมคร ับ ไม่แล้วไอ้มาเล่าตอนนี้ไอ้อยู่ตรงบริเวณไหนเนี่ยตรงเนี้ยตอนเนี้ย มันเป็นค่ายลูกเสือที่ล้อมรอบด้วยนาครับพี ่แล้วไม่กลัวหรอแล้วตรงนี้มีใครเจออะไรยังอ่ะ มีพี่ที่เป็นวิทยากรด้วยกันเล่าให้ฟังอยู่ครับ เออเหรอ ใช่ครับ เอาเลยมาเล่าตอนนี้นะตรงนี้ไม่กลัวไง ก็มาความสงสัยพี ่โอ้เสียงน้องสั่นแล้วคุณผู้ฟังเอาละฮะไอ้งั้นเดี๋ยวเราหยุดเรื่องของตรงนี้ไว้แค่นี้ก่อนไหมเดี๋ยวไอ้จะไม่ไหวนะพี่ว่าเพราะว่าเดี๋ยวต้องอยู่ที่นี่กี่คืนนะครับเนี่ย คืนนี้คืนเดียวครับพี ่ แต่ว ่ าน่าจะมาอีกหลายครั้งอยู่ครับ จริงเหรอ ใช่ครับ เอางั้นถ้าคราวหน้าอันนี้พี่ไม่ได้แช่งนะถ้าคราวหน้ามีโอกาสโทรศัพท์มาถ้าเกิดเจออะไรในที่นี่ที่ตรงนี้ โทรศัพท์มาเล่ากับพวกเราฟังอีกนะ ครับที่ตรงนี้ไม่เจ อฮะ ที่ตรงเนี่ยที่ผมมาทำกิจกรรมคือไม่มีอะไรครับแต่ว่าปีวิทยากรที่เขาเป็นชาวบ้านแถวนี้เขาเล่าให้ฟังอยู่ว่าบริเวณนี้แถวๆละแวกนี้มีบางอย่างครับผม อ้าวโอเคเก็บไว้คราวหน้าแล้วกันนะไอ้นะ ได้คร ับ ได้เลยครับไอ้เนี่ยขอบคุณมากๆนะครับ ครับผม ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ